ومن ذهبت عنه الى ربي سبيلا. وادا ان ربك يعلم انك تقوم ادنين من زلش الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. القرآن من الناس نهن موسى بيغي ينغل بامبير بي دما تيت با ديفيني بيستين تي تخ مو تخ مبيجا واي قال غي لا طاند متر لا غوتاي طال تي يا توي يوم امبال جي تي يالا باي ديكل كو ديو اي جوني ات مانغي نيان سما سكرات بي مو باغا واخ لا مو جيك با bama tade ba legi mangi and ak waxtan shukran haji malik nak nene bihi ci nan kawsara yenta ci lay tabu ñun khulul maruk shukran la yablawnan min halib wa bana mawda min al hali asmun fi ma fi nasib mawda malik ko no tagalek maru sukurat namu mel mune xamna melo lu muy saf mune xamna cafkada xamna yit kas yiñ koy nané limba namu day namu mel mune la abiyadu mo gëna wax fuf min al alib ci xew ci mew law nan ci melo tam gis le la abyadu lawnan min al alib wala la abyadu min al abib lawnan tamis ak al gnaw jumna lañuy ñew te dañ koy nakiral tan wiñ ko damay laaj nakaw sa remel dafa rous wala dafa soot wala dafa ñuul alaji malik ne na kaw sa ndox ma mo gëna wéx mew ñu na ciof kala nak mu ne wadolo yes nako ci neex asban lam xiba go xamne forote nañ ko na ci lo ndoxum glas ay ko sa na neex way koñ bele ababakar fa tax koñ bele omar koñ bele usman koñ bele ali dol makani ci digg bu bo ñëwé dib julit gënë koñ bi ababakar mayla bo gënë fi omar mayla bo joggé fi ali mayla bo ñëwé di julit di tidiane ñu jall la la ci mbakam cheikh omar tidiane mo lay may nga naan bo di julit di tidiane di alim nabi lay jox nga naan sallallahu alayhi wa sallam kawsara ngok melowa ngok chafka ga ngok mane kase nyaata la day ma wati sana nabiyul kawakib atatan mawda atatan wati sana mazil kawakib atatan mawda saqana bi rahmanu yamana la mawda malik amama خيال خيال جبال أنا وكسان مثل الكواكب عدة موضة سقنا دير أمان يمن لمر مال أمان مثل الكواكب هدة لا وخ سقنا به الرحمن أمن يوم نهلو ساقو لم يدق جديري كمويب وكيانه بمبتدا مثل الكواكب وهدة لا وخ وجو تسبيح بلا بكو تودي آل دي وجو تسبيح لا نخ دي أمو سبب أمبي أمو وجو تسبيح أداوة تسبيح أراب دولا ميموك غني برهان أك روحان النيرو تي أمو لني النيرو تي فنغي إني جمتواي بوين بولي مسبب أمبي وجه التسبيح أداوة التسبيح أجمالي دفنك جوايبي أم نمو صبحة أم مصبع أمبي أم وجه التسبيح أداوة التسبيح كاسك أسر أكواري سخشنيت أكعرف القرآن أكونا لنجي أم جبر شعور الأين نيو يملين kawari sax ci nit bankal kaasi kawsa bidiw asma araf alquran kune li ngay am ci soxna ño bok ño yam lim sidha bi malik jazawana khaira nana wakizanuhu kaasi kawsa nana wawshi mune mislul kawakibi mu ngi melni bidiw yi bul wax ne mu ngi melni bidiw yi ah ah mu ngi day ni bidiw yi idatan ci lim ah parce que mu ngi melni ak mu ngi day ni bokul ande yeen do mi olaf yi mu ngi melni ak mu ngi day ni tamsir mo jangi melni ibu saxo useenu seen ngi dayne alaaji addugay kon da ngay firine kaashi kawsar mi ma la wax ne mo gëna wéx soow ma wax la ne mo gëna neex lem ma wax la ne mo gëna sedd galaas kaashi koy naan mu ngi toll ni limi bidiw yi mu bàyyi rek wax bi wëlbati ko tàllal yàlla loxo na saqana yàlla nu nandal arrahmaanu yàlla bihi ci kaw sara kay yow mu nuhoolo bësëb tib jëmuñu ci xilaas jëmuñu ci laamiya bi ci xilaas sàbbi lu ñu jëm baax na waaye ay waxal leen na way waw iisale nabiyullahi liljaaya kaayidan mawda يعلم أن الدار سوف تصال مدى مالك آمر آمر آمر وعلق على آمر آمر وعلق على waye ma firil leen wal xuyoonu xuyoonu bul woy nag isaal ta tamat am waaju jëy sin tamaa yalat isaa ta tamat am waaju jëy sin tamay yalat amaaman amaaman wal xuyoonu xuyoonu mawda maalik amaaman amaaman Well, well, well, well. deug deug mustafa bax waye billahi mo ñamign ay gaay mono way le sauté tire bi togal dafa jëw xaar position pour way kat togal yidid qaudal man nga ko li rabal yidis qaudal man nga ko yidid masdarul ma'navi masdar mo xamne lamu masdaru ni rewu ñi araf yidis junusan moy masdar lifsi way ijlis qaula moy masdar maana bi ala diga deglu wo sax lolu te yeen jang yi doyna len dara mon nga ci deg nahwu mon nga ci xame fiqhu din ci xam tawhid din ci xam tafsir alquran illa wa annakum la tusiquna li ajli zalika wala lakum al-immatu bitilk bukhyati gisuna wa tasma'una wa tadhhakuna thumma tafarraquna kala dama ko ne togal ab togi nak master la tudu ci arab nanguñu ko am xam xam mukk te di lak mal wala mu daru bo xese am xam xam master rek ay lak sibo bi moy foree borom nawi da na wax na buma nare am dom jur dom muy jang nara jang am su xosal yalla de ba muy namp am su xosal ken du ko jang dedet si be way jine suma na yalla nare may dom mu tok ba tim allahu li tire sama naw la tok muy jang nara jangale am su xosal yalla na de ci ndaw man bu gorgu ñu xala jabu ci mama jangal alquran mami waji ndey ma ngey iliman saxu bokk ben bay talifati mu jur iliman saxu waxati nu bay jur hajj malik ñu bokk ci ci darami ma ngey fatiliku bu ndan jang fele lay tok bind nak ku ci tollu ci jang ma nga koy wax soko bëgge jekko premier yoon wa tudal arafi bu wër tudde ko ben delu ci def ko troisième rek ding ko daan way ñepp ñibal jall ñewat ñepp ñibal jall ay bala bind bo bo mok may jang xamu sukhru xamala xaf bilay duma ko fatti ci sa gar bu ci bir nek ku yaq nak dina xame sabab mané fala ma asafuna antakhna lim koku may la am moy am su ko sal lim gi dox digeunte fala ma asafuna ak antakhna lim koku moy am su ko sum ken waru ko jang man nak ma jumne fala ma asafuna antakhna mone a ibrahim ajam ci bir man tek jamal man tek wallahi mune waxatul bat من فلما آسفونا انتقمنا من استغني البعد من فلما آسفونا انتقمنا من استغني البعد ناريو من فلما آسفونا انتقمنا موم سي بوبم من ما داغي نان فلما آسفونا انتقمنا ما داليني فلما آسفونا انتقمنا من دلو جا من فلما آسفونا انتقمنا من دلو جا من فلما آسفونا انتقمنا من ويلنا موقع فنك ليف قوك رك سمع نري ام دوم غور يتوك مي جانك تدوكو يلا دي خول اعوذ ليف كوكو كين دوكا جان ا ديدي جاسان غوتيم ليف lif gi di sukkoon jëfam gi di sukkoon nooy def nan dem daal ba laa guddi Aïcha wan way nga woy léegi njël makkaay ñëmiñ te ñëmiñi gaay moo rafet te rafete gaay moo tabe te tabete yi gaay xaaj Malick ne ne isa tasamat am waaju jëy siin bu yéefar yi tolloo fale julli di toll fii ñu ne nii ne gaayaa nga ñii ne nii ne gaayaa nga ñii randal rambal ñii rambal ñii rambal ñii rambal ñu gën a jege ñant ñii rambal ñii rambal ba xam ne ki diju ci fas fii di julit mën naa fes ki ju diju ci fas fii te yéefar kon jege ña nañu am déet fas ni mu gàtt ci ngay tàllale sol xoo bi mu laati jeex nga daj nit kooku ñuuxu na la moo doon isaal tatamat ndeen pesente na am waaju jëy sin duusiyaa moom xare baa istixaara ngay def jamono bu xara bi pesente nga xam ne foofu jaasi ñu ngi ci loxo yi di melax gor yi ñu ngi taxaw ci digal yi kenn di ñëwtum ah gor yi pesente ñaari kalaa yi pesente ne bu amee tiit war a am bu boobaa ñoom gawari Moustapha Gatama yàlla dañuy jaayu ngir kontaan ni ku géwla mooy nga jaayu wa xuyoolu seen naari góor ya duñu rab rabi duñu dellu ginnaaw ñu mit xuyoolu ñu ngay daaxu salsa samat am waaju jëy sin tama yalaat amaaman ñu ngi naan ca karam amaaman amaaman avancé avancé moom rekki jib amul rekki laar yar avancé wal xuyoolu seen naari góor ya booba jamon xuyoolu way daagu lañ iya saabinaatu saabinaatu fii la ñu nekk nekk ñu ci laamiya usoba fii la ñu nekk yow sens interdit nga bëgg a yéeg da nga daal di am léegi inflation bu métti laxar aaja bi rekk dàq ci li maw da waxi billahi gisal bul woy waaye da ngay seet ut dan kawsarun karkara wallahu kawsaran seetal loolu nga xool nag sa biirun sa biiran asalat wa asbara fan jalaal amu wa xaaral rasuula kenn du ko ma wax nag Sidi Lamine kan Cissé Ngaare Suora dama doon wax nit ñi liggéey bu ma ne bëgg naa gis sama doom di sama xarit Moustapha waxtaan ceeg moom man lu ma oo nit bëggal ko Tiaba tax waaye du ma song lu ma mënula àgg cuune wu ma nukk bay song lu ma mënula àgg ci ndimbal yàlla waaye nag bëgg naa lu ma am kuy jullit am ko billahi noonu laa mel dama am ay jamono ay jamono baal leen ma kat commencé gu ñu gàmmu de mbaaye ngeen ne ci actualité la ñu nekk film bi la ñuy bëgg a teg borom baxaat borom bu weexaat bu soonaat yëpp yëg leen daan ne yéen ko diggee woon toog leen dafa am ay jamono sëriñ kan am seytaani dugg sunu biir am koo xam ne dañu uute xalaat nit du bañ morom ma bu xelloo dañuy uute xalaat rek ki xalaat jëm fii kii xalaat jëm fii ñu uute xalaat nag waaye yàllaate ma ëpp ko sago mu ne ibu saako dina torox wax ko ci mbolo ma dégg ko waxuma ko diw dina torox déedéet alquran limu santane buñ ko defon xex du bari et tax bilati ya ahsan buñ la waxe lu bon delol lu bax soko munul muñ nak delol lu bon te bu mu epp la won solo ne tuug ne ko tuug rek di deggu waye tuug nga ne ay xaj avance nga al quran la ji lol de tuk tuk dalo duma dalo duma Allah bokko ne dalo duma nangam tanal ko meuna duma atalla mana waja man de kuma yene toroxte rere nga ñettif ah kuti soli way fana lu jibe billahi kuma sentu toroxte dama daan wax ne garage toroxte ku fa tok di xaar sama walis bala nga yenu manaka nak ku xalaat toroxte ci man reere nga ñett damay ma laaj ban ak ban ban ak ban ak ban réere nga yar goor ben tigma ndoom xam ne du la neex nit rek ci moroma mu def ko yàlla du defe doomu de ben réere nga ki ma juray kenn man maa bon rek waaye ñu baaxuma jur billaay xam nga bu ko ñettee réere nga sama yéene ci jullit yi yéenee ma kenn lu bon billahi du ko ma xamul koo xam ne nag am ngay woy jur kaar yàlla dimmal la barfatal sa xol teg fele maanduteem nga xam ne du fekk kenn ci lu ko neex soo tëroo sa morom ci torofte danga kasi danga xama naka Serigne kan wax naa fi wax yu am solo bi ngeen laata ñëw yàgg Mansour sama rakk ju baax jooju Mansour Cissé Sidi Ahmed Haji Ahmed mi jëkk siiwal mawalidul Mustapha bil qiyamati lil kubra walmasabii intashara am na kiraama bu dox sama digganteeg moom dama toog ba am soxla ba ma ko te xawma fa ma laaj ku ma fa gën a xam mu jox ma turam ne ma sa dooma nga fa mën ngaa wànc ci moom wóor na ma ne bu la yëgoon teeru la express ñëw ma dugg te ngay fekk ko ci biir express mu ñëwoon day ñibbi bi noon naa gaa yi fanweeri fukki weer ak ñaar ku yàlla may nga dund ko ba mu jeex muy 360 ci bés bi ànd ak bëccëg di 53 semaine nga xam ne lef bu gudd la bu bëri pakatal gàcc naqar mettit attaddee ba bés bi ci mujj nga ñàkk looy def fanaaneeti ko moy def nga njuumte guddig tey gii daal te kat waxoon naa leen sànq ne benn tooñ bu ne yàlla ñaari yoon la ci yàlla yi duma nit bu tooñee benn yoon ñaari duma la ciy am ijaadug imdaadu boo amul woon doo ko tooñ jamono bu nga koy tooñ nit boo xiifoon doo ko tooñ boo tiitoon doo ko tooñ boo feebaroon doo ko tooñ mu amal la nga tooñ ko mu may la jàmm may la wér nga tooñ ko ci bi nga lekk ba regg yëfam tooñ ko ci biir regg gi léegi nag dama waxoon jànq ji ne leeg kenn ku ne ci yéen am na fitu ne nabi yàlla ko yónni yematu leen ci àgg ngeen ci moo gën ku yàlla yónni ma ne luy seen përëw ne yàlla ko yónni ma ne sunu baay bu baax bi Haaj Malick nit ñi da doon tëggaate moom muy jàngale mu wax nu nag pruw boo xam ne ku ko dégg jàpp ko kula neti kan lañ yoni nebi ak fan lañ ko yoni nan lañ ko yoni din ko meuna wax ndax mawda na ne xamna fan la xamna kañ la xamna nan la xamna kan la kañ la kan la dafa neew way bokul kañ la dat la kan la jëmmal fan la beurep la nan la aw defin la bu xamé yoy nak jeexna buntu bobu nak lañu bëgg commencer ñen ñene ko siraj mari ya ñu ne ya xaysal baadi de nabi mi nga na duñ ko séti amna lu ñu intéressé ci mo waxu ñu judd waxu ñu dé waxu ñu tax waxu ñu xex dañu ne gratam bi ci bobu te xamu ñu namu ci joté kañ lañ ci jot lañu bëgg nga wax ñu dox am nga ci xam xam mu ne waaw ñu ne yow la muy déglu والله ثم ستة أيهور بيوي أمي بجعل راع روحية كم في الأخي سبقي لم يهمي سيدنا إسحالة ينجل خنا بنيكي مكفي bu ñi ki mu keufi xam ngeen pri lolu pri ciolof bari fi degu ñu olof sirna inshallah yi ngele bu ñi ki mu keufi shira hajj malik bashit tawil منصرع وافر بني خرم رجش كتنه بأسكاي ويلة أرب لفتي أمنا قوي وخمي